Şüphesiz ki Peygamber Efendimizin son zamanlarında bu hadisler yazılmaya başlamıştır. Peygamber Efendimiz demiştir ki Abdullah bin Amr bin As'a veyahut da hatırladığım kadarıyla veyahut da Amr bin As'a demiştir ki yaz. Vallahi yaz, hiçbir şekilde benim ağzımdan bine çıkmayacak. Yani sen bana söyle, bir öfkeli boş söz çıkmayacak. Yaz diye yazılmıştır. Peygamber Efendimiz zamanlarında yazılmıştır. Ama evet, birinci devirde yazmama, Kur'an'la karışmaması için Peygamber Efendimiz yasaklamıştır. Ama sonradan onlara izin vermiştir yazsınlar diye, sahabelere. O yazıyorlardı senin dediğin kadarıyla, Allah razı olsun.